व्यभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर ब्राह्मण 3 रातों में शुद्ध होता है। गौ के साथ मैथुन करने पर चंद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। बकरी या भेड़ी के साथ मैथुन करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ सहवास करने पर 3 कृच्छ व्रतों से शुद्धि होती है। पुलकसी शुद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री के साथ गमन करने पर कृच्छ चंद्रायण व्रत करना चाहिए। नटी नर्तकी धोबिन बांस के द्वारा तथा चर्म के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले स्त्री के साथ मैथुन करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। कदाचित यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है तो उसे गधे का चर्म धारण कर 7 घरों में भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 कालों में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक करने से वह इस पाप से मुक्त हो जाता है। अवकिरणी ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत सन्यासी या ब्रह्मचारी ब्राह्मण के कथनानुसार संयम पूर्वक 6 मास तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि 7 अहोरात्र तक समर्थ रहने पर भी भिक्षाचारण तथा अग्निहोत्र न करे तथा बुद्धिपूर्वक अपने शुक्र वीर्य का परित्याग करे तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। नदी तीर में अथवा तीर्थ में 1 वर्ष तक शांत भाव से पवित्रता के साथ प्रणव एवं महाव्याहृतियों से युक्त सावित्री गायत्री का निरंतर जप करे और भिक्षा मात्र से प्राप्त अन्न केवल रात्रि में ग्रहण करे। ऐसा करने से उपयुक्त दोनों पापों से मुक्ति मिलती है। बुद्धिपूर्वक क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। अनचाहे क्षत्रिय की हत्या हो जाने पर 6 महीने तक 500 गायों का दान करना चाहिए अथवा स्वयं वन में रहते हुए 1 वर्ष तक एकाग्रता पूर्वक संयमित होकर प्रजापात्य सांतपन अथवा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अनिच्छा पूर्वक वैश्य की हत्या करने पर 2 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए तथा 1250 गायों का दान करना चाहिए अथवा कृच्छ या अतिकृच्छ व्रत एवं चंद्रायण व्रत करना चाहिए। प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिए और 1125 गायों का दान करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से किसी एक का वध करने पर क्रमशः 8-6 तथा 3 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को 8 वर्ष तक ब्रह्महत्या के व्रत का पालन करना चाहिए। क्षत्राणी की हत्या करने पर 6 वर्ष तक और वैश्या की हत्या होने पर 3 वर्ष तक तथा शूद्रा की हत्या होने पर 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्वयोत्तम शुद्ध हो जाता है। प्रमादवश वैश्य की स्त्री की हत्या करने पर द्विज को किंचित दान करना चाहिए। अंत्यजों का वध होने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए अथवा ब्रह्मा ने पराक व्रत के द्वारा शुद्धि बतलाई है। मेढक नकुल कौवा दंदशूक हिंसक जंतु चूहा अथवा कुत्ते की हत्या करने पर द्विज को व्रत के 16वें अंश का पालन करना चाहिए। कुत्ते की हत्या करने पर सावधान होकर 3 रात्रि पर्यंत दूध मात्र पीकर रहना चाहिए। बिल्ली अथवा नेवले का वध हो जाने पर 1 योजन 4 कोस तक मार्ग में अनशन पूर्वक चलना चाहिए। द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि पर्यंत कृच्छ व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तम को चाहिए कि वह सर्प को मारने पर काले लोहे की अभ्री तीक्ष्ण अग्रवाला लोह दंड की प्रतिमा दान करे। सांड की हत्या करने पर 1 भार धान की भूसी तथा 1 मासा सीसा दान देना चाहिए। वाराह की हत्या करने पर घृत से भरा घड़ा और तितिर की हत्या करने पर 1 द्रोण तिल देना चाहिए। शुक की हत्या करने पर 2 वर्ष के गाय का बछड़ा, क्रौंच को मारने पर 3 वर्ष के गाय के बछड़े का दान करना चाहिए। हंस बलाका वक पंक्ति वक बगुला मोर वानर बाज एवं गिद्ध का वध करने पर ब्राह्मण के लिए गौ का दान करना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अरण्य के पशुओं व्याघ्र आदि की हत्या करने पर पयस्विनी गौ का दान करना चाहिए। मांस न खाने वाले पशुओं हरिण खंजरीट आदि की हत्या करने पर गौ की बछड़ी का दान करना चाहिए और ऊंट का वध करने पर कृष्णल का भुगची अर्थात एक रत्ती सुवर्ण का दान करना चाहिए। अस्थि वाले पशु पक्षी का वध करने पर ब्राह्मण को किंचित दान करना चाहिए और बिना अस्थि वाले पशु पक्षी का वध होने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। फलदार वृक्षों के काटने पर 100 ऋचाओं का जप करना चाहिए। गुल्म वल्ली लता तथा फूल वाले वृक्षों और अन्य सभी प्रकार के रस वाले फल तथा पुष्प देने वाले वृक्षों को नष्ट करने पर घृत प्राशन करने से शुद्धि होती है। हाथी का वध करने पर तृप्त कृच्छक व्रत से शुद्धि होती है। प्रमादवश गौ की हत्या करने पर चंद्रायण अथवा पराक व्रत करना चाहिए और जानबूझकर वध करने पर इस हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे द्वात्रिंशोऽध्यायः 35वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में चोरी तथा अभक्ष भक्षण का प्रायश्चित, प्रकीर्ण पापों का प्रायश्चित, समस्त पापों की एकत्र मुक्ति के विविध उपाय, पतिव्रता को कोई पाप नहीं लगता, पतिव्रता के महात्म्य में देवी सीता का आख्यान, सीता द्वारा अग्नि स्तुति, ज्ञान योग की प्रशंसा तथा प्रायश्चित प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, मनुष्य स्त्री गृह वापी कूप तथा जलाशयों का अपहरण करने पर चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। दूसरे के घरों में अल्पसार वाली अर्थात सामान्य वस्तुओं की चोरी करने पर उस पाप से अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ संतापन व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तम यदि इच्छा पूर्वक अपनी जाति वाले बांधवों के घर से धान्य अन्न अथवा धन की चोरी करे तो अर्धकृच्छ व्रत का पालन करने से शुद्ध होता है। भक्ष एवं भोज्य पदार्थ तथा यान शैया आसन पुष्प मूल तथा फलों की चोरी की शुद्धि पंचगव्य प्रासन से होती है। तृण काष्ठ वृक्ष शुष्कान गुड़ वस्त्र चर्म तथा मांस की चोरी करने पर 3 रात्र तक भोजन नहीं करना चाहिए। मणि मोती मूंगा तामा चांदी लोहा कांसा तथा पत्थर की चोरी करने पर 12 दिन तक कड़ टूटे चावल का भक्षण करना चाहिए। कपास रेशम ऊन 2 खुर तथा 1 खुर वाले पशु पक्षी गंध औषधि तथा रस्सी का हरण करने पर 3 दिन तक जलमात्र पीकर रहना चाहिए। मनुष्य का मांस भक्षण करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। कौवा कुत्ता हाथी वराह एवं कुक्कुट का मांस खाने पर तप्त कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। कच्चा मांस खाने वाले जानवरों सियारों तथा बंदरों का मांस तथा मल मूत्र भक्षण करने पर तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए तथा 12 दिनों तक उपवास करके कुष्मांड संज्ञक मंत्रों से घी की आहुति देनी चाहिए। नेवला उल्लू तथा बिल्ली का मांस भक्षण करने पर सांतपन व्रत करना चाहिए। शिकारी पशु ऊंट और गधे का मांस खाने पर तप्त कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट विधान के अनुसार व्रत के समान ही संस्कार भी करना चाहिए। बक बगुला बालक बकपंक्ति हंस कारंडव चक्रवात तथा प्लव पक्षी का मांस भक्षण करने पर 12 दिन तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कपोत टिट्टिब शुक सारस उलूक तथा कलहंस का मांस भक्षण करने पर भी यही व्रत 12 दिन का उपवास करना चाहिए। शिशुमार नीलकंठ मछली का मांस तथा गीदड़ का मांस भक्षण करने पर भी यही उपर्युक्त व्रत करना चाहिए। कोयल मत्स्य मेढक तथा सर्प भक्षण करने पर 1 मास तक गोमूत्र में अधपके यव का या यव के सत्तु आदि का भक्षण करने से शुद्धि होती है। जलचर जलज प्रत्युद अर्थात चूच द्वारा ठोकर मारकर आहार करने वाला कौवा आदि नख विस्किर आदि तितिर आदि और लाल पैर वाले पंछियों का मांस भक्षण करने पर 1 सप्ताह तक यह उपयुक्त व्रत करना चाहिए। कुत्ते का मांस सूखा मांस तथा अपने लिए बनाया मांस खाने पर उस पाप को हटाने के लिए 1 महीने तक यह ऊपर कहा गया व्रत करना चाहिए। बैगन भुस्त्रिण सहजन खुखुंड करक शंख और कुंभीग का भक्षण करने पर प्रजापत्य व्रत करना चाहिए।